जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कामों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तत्कार्य जन्म मृत्यु जरा तथा लोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अच्छा, जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाते हैं वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं आत्मा हूँ कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में व्रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते, यहाँ तक कि अवभग्य ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गौलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में काम करते हैं माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसे कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। अहम ब्रह्मास्मि एक प्रसिद्ध वेद वाक्य है जो श्रीपाद शंकराचार्य के चार महावाक्य के अन्यतम है। इसका क्या अर्थ है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, तो वो सही है, वो वेद वाक्य है। लेकिन भगवत गीता में और इस तत्कार्य में श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि उसका मतलब नहीं है कि मैं भगवान हूं, उसका मतलब है कि मैं भगवान जैसे आध्यात्मिक हूं तो फिर भी मैं सदैव भगवान का अंश हूं, मैं पूर्ण भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो वेद शास्त्र में ब्रह्म शब्द है और परम ब्रह्म शब्द है, आत्म शब्द है और परमात्मा शब्द है। अगर सब आत्मा परमात्मा है तो परमात्मा शब्द का प्रयोग करने का कोई आवश्यकता नहीं था। तो आत्मा और परमात्मा इसका मतलब है नित्य और नित्यानंद चैतन्य चैतन्यानंद एक योग बहुवे क्या है एक नाम योग कामा। वही शास्त्र में और भी कहा गया है कि अनेक असंख्य नित्य आत्मा है जो सब चैतन्य है, लेकिन उनमें एक ही जो परम और जिनसे और सब बाकी आत्मा इनकी वंचित इच्छाएं पूर्ण होती है, वो सब जीव भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। तो मैं ब्रह्म हूं उसका मतलब मैं सच्चिदानंदमय हूं, भगवान भी सच्चिदानंदमय है, लेकिन भगवान असीम अपर्याप्त और जीव बहुत ही सामान्य है और जीव सदैव भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। तो यही वैदिक सिद्धांत जो हम भगवत गीता में मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी दिव्या वाणी परिवेशन किए जिससे अर्जुन जो शोक से विभ्रमित थे, जिससे अर्जुन का मोह का नाश होता। लेकिन क्या होते हैं बहुत से तथाकथित पंडित भगवत गीता पढ़ने से और विभ्रमित हो जाते, क्यों? क्योंकि इस भूल धारणा से मैं ब्रह्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं दिशा हूं, इस भूल धारणा से भगवत गीता और समस्त वैदिक शास्त्र पढ़ने से अगर शुरू से इस भूल धारणा मन में है तो वैदिक शास्त्र का अर्थ समझने की संभावना नहीं होती। तो पहले से इस कुसिद्धांत अपसिद्धांत का हटाना चाहिए। भगवत गीता का शुरू में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि न त्वैवाहं जातु नासं न त्वं मे मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वैरायमथ अपराम। कि हे अर्जुन देखो हमारे समक्ष ये सब राजागण है, तो वे इसी स्थिति के पहले थे और इस युद्ध के बाद और सबकी इस जीवन के बाद इस देह धारण के बाद सब रहेंगे, अर्थात जीव सनातन है और जीव हर एक जीव का हर एक रूप है और मोक्ष के बाद भी जीव भगवान नहीं होते, जीव जीव रहते हैं। इसका सिद्धांत श्रीमद् भागवत में भी है। मुक्तिर्हितान्यता रूपम स्वरूप अवस्थिति ही मुक्ति, इसका क्या मतलब? मुक्ति हितान्यता रूपम जीव का स्वरूप है। अभी हम भौतिक स्थिति में अन्यता रूप धारण करते हैं, यही रूप जो हम अभी भाग्य से मानव जन्म मिला है, तो अभी हम मानव जैसे रूप धारण करते हैं, लेकिन इसके पहले हम कितना रूप कितने शरीर में थे, 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, पेड़ है, वनस्पति है, घास है, हाथी है, ऊंट है, सांप है, कीट कृमि है, माया का प्रभाव से जीव जो सच्चिदानंदमय अर्थात सनातन ज्ञानवान और आनंदमय है, वो जीव तो बद्ध अवस्था में तो जो भी देह धारण करते वो सोचते कि ये देह मैं हूं। आपका क्या नाम है? धीरज। धीरज, धीरज और धीरज जैन। तो आपके लिए यही समाचार है कि आप धीरज जैन नहीं है, आप भारतीय है नहीं है, आप पुरुष या नारी प्रकार है पुरुष है, लेकिन आप पुरुष नहीं है। ये केवल दैहिक आवरण है और वो दैहिक आवरण को एक मायिक परिचय लगाना है। आपका क्या उम्र? उम्र 27। तो 30 साल के पहले आप कहाँ थे? आपका उम्र है 27, तो 30 साल के पहले धीरज जैन कहाँ थे? हाँ, लेकिन वो शरीर नहीं था, वो शरीर नहीं था, लेकिन आप थे, आप शरीर नहीं है, आप हिंदू जैन मुसलमान आप नहीं है, आप जीव है। और 100 साल के बाद धीरज जैन कहाँ रहे? तो संभावना है कि उस शरीर में होंगे, लेकिन बड़ी संभावना नहीं है। इसका मतलब कि जो भी शरीर हम पकड़ते हम सोचते वो मैं हूं, कुत्ते का शरीर में हम सोचते मैं कुत्ता हूं, हूं हूं हूं, और खच्चर में खुश करते हैं कुछ छान का चीज है, और अगर दूसरा कुत्ता बाहर से आता है तो उसको बाधा जाता है, ये मेरा स्थान है, यही रास्ता का श्रेष्ठ कुत्ता मैं हूं, तो बाहर के कुत्ते को भगा जाओ। लेकिन वास्तव में हम ईश्वरीय नहीं है, और इस स्थान, इस जगह, इस परिवार, इस मकान, इस कंपनी के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, क्षणिक संबंध है। तो हम सनातन है, इस शरीर का फायदा के पहले हम थे, और इसका मरण भी होगा, जितने भी हम प्रयास करते हैं बचने के लिए, तो योग व्यायाम करना है या जॉगिंग करना है, अगर हार्ट अटैक हो तो हेलीकॉप्टर से अपोलो हॉस्पिटल जाना है, ऐसा प्रबंध है दिल्ली में, बॉम्बे में है ऐसा सुन, तो सेल फोन से फोन करने पे अगर आपका पैसा काफी, आपका पास काफी पैसा है, और खाली पैसा नहीं है कहीं लाख रुपया, तो आपको हेलीकॉप्टर से पहुंचाना है अपोलो हॉस्पिटल। लेकिन अगर आपका समय हो गया है तो जितने भी महान महान डॉक्टर, जितने भी अच्छे चिकित्सक करते हैं, तो यमलोक की यात्रा होगी। सबका समय आएगा। तो मरण के बाद सब क्या बोलते हैं, वो चलाएगा कहा जाए, शरीर इधर ही है, तो शरीर व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति चलाएगा, वो आत्मा है। तो ये ही गलत फहमी बहुत प्रचलित है कि मरण के बाद हम सब भगवान के साथ लीन हो जाते हैं, ऐसा नहीं। या जीव जितना जीव इतना शिव, ऐसे लोग बहुत है लेकिन सही नहीं। सही है कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, रामायणांश जीव लोके जीव भूत सनातन, सब जीव भगवान का अंश है। तो उसका मतलब नहीं है कि जीव भगवान के समान है, क्योंकि कृष्ण भगवान और भी बोलते जीव भूत सनातन, सनातन अंश है। तो कृष्ण भगवान अंशी है, मतलब सभी अंश सभी जीव के स्रोत है और सभी जीव के प्रभु है। लेकिन अंश तो कभी भी पूर्ण वस्तु नहीं हो सकते। तो पूर्ण वस्तु वास्तविक वस्तु है भगवान, और भगवद गीता में हम यही पता मिलता है कि भगवान है कृष्ण, वे ही सर्वोत्तम है और एक और बहुत ही प्रचलित धारणा है कि भगवान ईश्वर है, लेकिन भगवान भी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ब्रह्म ज्योति है लेकिन वो ब्रह्म ज्योति परम ब्रह्म श्री कृष्ण से आते हैं, नहीं है कि श्री कृष्ण का रूप आरूप ज्योति से आते हैं, वो नहीं है। वो उल्टा सिद्धांत है, सिद्धांत है कि अव्यक्तम व्यक्तम मन्यन्ते माम बुद्धयः। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता है नहीं कि जो व्यक्ति सोचते है कि मैं भगवान कृष्ण वो अव्यक्त से आया है, वो व्यक्ति अबुद्धयः बुद्धिहीन। तो बुद्धिमान सिद्धांत क्या है? अर्जुन जैसे बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। तो अर्जुन श्री कृष्ण से दिव्या मधुरी माई वाणी सुन के तो यही सिद्धांत निकला कि परम ब्रह्मा परम सत्य हे कृष्ण, परम धाम हे कृष्ण, पवित्रम परम भगवान कृष्ण हे परम पवित्र, देही पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, देही शाश्वत सनातन दिव्य पुरुष। तो नहीं है कि कृष्ण ब्रह्म ज्योति से आया है, नहीं है, वे ही सनातन पुरुष है। आदिदेव और सब देव देवियां श्री कृष्ण से आते हैं, वही आदिदेव है, सभी देवताओं के स्रोत है। अज यही अज मतलब जन्म नहीं होते, और विभु विभु मतलब महान सर्वशक्तिमान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाद्य आद्य गोविंद सर्व कारण कारण, यही वैदिक सिद्धांत है कि ईश्वर परम कृष्ण। तो ईश्वर शब्द सामान्यतः हिंदू संप्रदाय में ईश्वर शब्द से भगवान शिव को संबोधित होते हैं। तो वो सही है कि शिव महादेव ईश्वर है और वे ही परमेश्वर भी, अर्थात इस भौतिक ब्रह्मांड में अनेक ईश्वर है। इस देश का ईश्वर है मनमोहन सिंह, या ईश्वरी है सोनिया जी, तो देश का ईश्वर है, और स्वर्ग का ईश्वर है इंद्रदेव, चंद्रमा का ईश्वर है चंद्र देवता इत्यादि, और भौतिक ब्रह्मांड में परमेश्वर है शिव, वे ही श्रेष्ठ देवता है। लेकिन वे भी वास्तविक परमेश्वर श्री कृष्ण को मानते, इस भौतिक स्थिति के परमेश्वर है शिव, लेकिन भौतिक स्थिति के परे वैकुंठ स्थिति है, गोलोक स्थिति है, और परम परमेश्वर है श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सचित आनंद विग्रह, इनका रूप है, हमारा रूप है, भारतीय रूप है, पाकिस्तानी रूप है, गाय का रूप है, कीट का रूप है, पैर का रूप है, तो ऐसे बहुत प्रकार का रूप है, लेकिन भौतिक स्थिति में ये सब रूप अस्थाई है, असत अचित निराना, असत मतलब अस्थाई, अचित हम वास्तविक ज्ञान से वंचित है, हम नहीं जानते हैं कि हम जीव है, हम सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय हूं, ये शरीर का नाम मेरा नाम है, ये महिला मेरी पत्नी है, और ये महिला मेरी माता जी है, तो ऐसे माया का प्रभाव से हम विभ्रमित होते हैं, हम अज्ञानी हैं, और अज्ञानी अस्थाई रूप धारण करके हमारी स्थिति है निरानंद। लेकिन कृष्ण का विग्रह सचित आनंदमय है, कृष्ण का जन्म नहीं होते, कृष्ण का मृत्यु नहीं होते, कृष्ण की लीला है कि उनका जन्म होते हैं, जन्माष्टमी महोत्सव उद्यापित होते हैं। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी उद्यापित होते क्यों? क्योंकि कृष्ण का जन्म नहीं होता, यही कृष्ण जन्म का रहस्य है कि कृष्ण का जन्म नहीं होते हैं, लेकिन इनकी लीला है कि वे इनकी असीम दया से बाल्य जीवों का उद्धार करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होते आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, और इसलिए भौतिक दृष्टि से एक साधारण व्यक्ति जैसे जन्म लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म वो भी असाधारण है, क्योंकि पहले श्री कृष्ण वासुदेव और देवी की माता को इनके चतुर्भुज रूप देखा है, फिर एक असहाय शिशु जैसे रूप धारण किया, तो ये जन्माष्टमी का रहस्य है। और महाभारत में भी कृष्ण लीला वर्णन कृष्ण का मरण है, लेकिन कृष्ण का मृत्यु नहीं होती, तो एक क्या बोलते हैं शिकारी के द्वारा कृष्ण का मृत्यु हुआ, तो वो घर से ही संबंध है। तो भगवान कृष्णा इंद्र के साथ, शिव के साथ लड़ाई किए और जीते हुए, तो कैसे एक जंगली शिकारी का आक्रमण से कृष्णा मार गए? नहीं, श्री कृष्णा वो श्रीमद् भागवत में इस लीला का रहस्य का वर्णन है कि श्री कृष्णा वो शिकारी को बताए कि तो चिंता मत करो, मेरी स्वयं इच्छा से मैं जानता हूं और असुर लोग का विमोहन करने के लिए इस लीला अभिनय करता हूं। लेकिन वास्तव में समस्त एकत्रित देवगण समान नहीं है मुझको कुछ भी क्षति करनी। तो ये सब कृष्ण की दिव्या लीला है और इसके बारे में बहुत भू धारणा होते हैं। कोई कोई बोलते हैं कि श्री कृष्ण व्यभिचारी है, झूठ बोलने वाले हैं इत्यादि। तो ये सब भू धारणा होते हैं क्योंकि लोग आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित होते हैं। तो ये आज का श्लोक जिसमें ब्रह्म शब्द आते हैं, तो कि हम ब्रह्म हैं, तो इस प्राथमिक ज्ञान से वंचित होने से आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत भूल धारणा प्रचलित होती है। एक प्रकार का धारणा है जो दुनिया में बहुत जनप्रिय है, जिसका सिद्धांत है कि शरीर ही आत्मा है और शरीर के साथ आत्मा का फायदा होते हैं और शरीर का मारण का समय आत्मा सुप्त होते हैं और एक दिन आएगा जिसमें भगवान आएंगे और सबका विचार करेंगे और सबका मरा हुआ शरीर पुनर्जीवित करेंगे और सब जो गॉड को विश्वास किया है वो सब स्वर्ग देंगे और सब जो उसी धर्म को नहीं मानते थे सब चिरकाल के लिए नरक में प्रवेश करेंगे। तो ये सब बकवास है। लेकिन एक बहुत ही प्रचलित धारणा है कि शरीर ही आत्मा है, तो इसका मतलब है कि जो ऐसे सोचते हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान का खर ज्ञान कुछ भी नहीं है। तो वास्तविक ब्रह्म ज्ञान यही है कि आत्मा और शरीर पृथक है और आत्मा का कोई वास्तविक संबंध नहीं है शरीर के साथ। तो ये ज्ञान लगभग सभी हिंदू या तथाकथित हिंदू मानते हैं। एक संप्रदाय है हिंदू धर्म में भी जो पुनर्जन्मवाद नहीं मानते। दक्षिण भारत में एक लिंगायत संप्रदाय है जो पुनर्जन्मवाद नहीं मानते, लेकिन लगभग सभी हिंदू वेद शास्त्र के अनुसार मानते हैं कि शरीर जैसे अस्तय है, शरीरी या आत्मा जीवात्मा स्थायी है। लेकिन मुक्त अवस्था में आत्मा का क्या स्वरूप है, इसके बारे में हिंदू धर्म में बहुत विभाजन है, बहुत विवाद होता है। तो वास्तविक सिद्धांत भगवद गीता यदि यथारूप भगवद गीता मिलती है तो हम वास्तविक सिद्धांत मिलता है कि आत्मा का नित्य धर्म है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु की सरल भाषा में जीव स्वरूप भय कृष्ण नित्य दास, जीव का धर्म है कृष्ण सेवा करना, जीव है कृष्ण का दास है। तो पहले से इस ज्ञान से अस्वस्थ होना चाहिए, नहीं तो भक्ति करके भी हम भक्ति का चरम फल अर्थात कृष्ण की सनातन सेवा प्राप्त करना तो हम नहीं मिलेंगे। क्या है भारत में या हिंदू धर्म में ज्यादा लोग भक्त कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है और भक्त, लेकिन ज्यादा लोग खुद के बारे में सोचते हैं भक्त में भक्ति करता हूं। लेकिन भक्ति धर्म में भी बहुत शाखा है, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, गणेश, शिव, साई बाबा इत्यादि, तो ये बहुत प्रकार की भक्ति चलते है। लेकिन वास्तव में भक्ति केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए क्योंकि वे ही प्रेम का आस्पद है और सब देवी देवियों देवी कृष्ण के दास दासी है। एक और भूल धारणा है भक्ति के बारे में, भक्ति करना अच्छी है और भक्ति करने का चरम फल है ज्ञान प्राप्त होना, और वो ज्ञान क्या है कि जीव और भगवान एक ही है, तो भक्ति करना है। और जब एक जीव भक्ति में अग्रसर होते हैं तो ज्ञान आते हैं कि मैं भगवान हूँ, और उस समय भक्ति करना बंद होते हैं, फिर वो ज्ञान में स्थित होते हैं कि मैं भगवान हूँ। लेकिन ये ही बहुत बड़ी भूलधारणा और अपराध है, वो ऐसी भक्ति तो कोई भक्ति नहीं है। यही भक्ति का क्या मतलब है कि हे भगवान अभी मैं बहुत श्रद्धा से आपकी भक्ति करता हूँ, लेकिन बाद में तुमको मारा दूंगा और खुद को भगवान बना दूंगा, तो यही भक्ति नहीं है। यही तथाकथित भक्ति करने से प्रेम प्राप्ति कभी भी नहीं होती, तो घर नरक में प्रवेश करना है, क्योंकि वो भक्ति भावना के करने से अंदर में शत्रु भावना होते हैं भगवान को, कि भगवान तुम भगवान हो, लेकिन कब तक तुम भगवान हो, मैं ही भगवान हूं, तो वो संभव नहीं है। संभव नहीं है कि जीव कभी भी भगवान हो सके, जीव सदैव कृष्ण का अंश है, कृष्ण का दास है। रामायण अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, हम सनातन दास है, लेकिन मैं भगवान हूं या नहीं भगवान हूंगा, इस प्रयास से भव बंधन होते हैं। चीची ही खुद भी सोचते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं श्रेष्ठ कुत्ता हूं, कुत्ते समाज में मेरे ऊपर कोई नहीं, तो सब ऐसे सोचते, सब दादा जी ऐसे सोचते, मानव शरीर में भी सब चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा होऊंगा, लेकिन संभव नहीं है। तो इसलिए भक्ति धारणा का मुख्य गुण है नम्रता। नम्रता जीव का स्वभाव है, लेकिन भौतिक स्थिति में, बद्ध स्थिति में नम्रता नहीं होती, दंगा हो जाती, दंभ हो, दान हो, विमान अच्छा हो जा पारे बचा, अज्ञान अच्छा भी जात पार्थ संपदम आसन। तो आसनी प्रवृत्ति का प्रथम लक्षण है दंभ, नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग सब जाओ जाओ जाओ, नहीं बोल रहा हूं, दंभ हो, डर पर अभिमान, मैं बोल रहा हूं, खोल ए जाओ, पारुष पारुष मतलब कर्कश खाता बंद, लोगों को गाली देने निंदा था, वो सब असत गुण का मूल है अज्ञान। अज्ञान अज्ञान क्या है, ऐसे ही सोच, कोई भगवान नहीं है, अगर भगवान हो तो ज्यादा दिन भगवान नहीं हो, क्योंकि मैं भगवान हूं, ध्यान से मैं स्वयं भगवान बन हूं। तो ये सब भक्ति ही रूप शत्रु भावना है। तो समझना चाहिए कि जीव भी ब्रह्म है, जीव भी आध्यात्मिक है, लेकिन मुक्ति के बाद भी जीव का एक ही धर्म है, धर्म आत्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सेवक। तो पहले पहले इस ज्ञान से युक्त होना चाहिए, फिर भक्ति मार्ग खुला होगा। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हम रासलीला और ज्यादा लीला के बारे में इतने से नहीं बोलते, हम ज्यादा भगवद गीता ज्ञान बोलते। क्यों? क्योंकि जब तक हम इसी मौलिक ज्ञान से अस्वस्थ नहीं होते, जब तक हम भूल धारणा से सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय हूं, या जब तक हमारी किसी भी शंका होती है कि कृष्ण भगवान है, तो तब तक हम वास्तविक भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति का प्रवेश है यही समझना, जीव का क्या स्वरूप है, जीव का क्या धर्म है, भगवान शब्द का क्या मतलब नहीं है कि भगवान अव्यक्ति है, नहीं है कि भगवान केवल ज्योति है, भगवान का मतलब सागर स्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो ये सब अच्छी तरह समझ में चाहिए, फिर भक्ति मार्ग में चलना बहुत सहज हो। लेकिन अगर ये सब भूधारणा है, तो जितने भी हम कीर्तन तथाकथित कीर्तन श्रवण सेवा इत्यादि करते हैं, तो हमारी भावना नहीं शुद्ध, शुद्ध नहीं होने से हम वास्तविक भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति में पहले श्रवण, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद से पहले श्रवण, श्रवण करने चलते। तो क्या श्रवण? तो हम कौन है, हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान कौन है, भगवान और जीव में क्या संबंध है, तो ये सब समझना चाहिए। तो इसलिए हमारा अनुरोध है भगवत गीता यथारूप बार बार पढ़ ले और सुनिए भगवत गीता प्रवचन बार बार। अति उत्साह नील कथा सुनने के लिए अगर भगवत गीता ज्ञान सुनने के साथ नहीं होते हैं तो कृत्रिम होते हैं। नील कथा सुनना तो मुक्त पुरुष के लिए है। हम जो अर्जुन जैसे विभ्रमित स्थिति में है, हमारे लिए उचित भगवत गीता ज्ञान सुनना। तो किनके पास ये भगवत गीता यथारूप नहीं है, सबके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो जरा सा बुक चाहिए वो कहा में लगाए हुए भगवत गीता यथारूप ले, इसका क्या कहना है, 80 रुपया, 100 रुपया, ऐसे 700 रुपये। लेकिन ज्ञान जो आगे लेंगे इसमें अमूल्य है। एक और अनुरोध है, जिनके पास भगवत गीता यथारूप है, किनके पास है, अब बता ले लगभग सभी भक्त के पास है, तो इसको पढ़ ले। ऐसा है कि बहुत घर में है लेकिन खाली घर में है और खाली बैठने है, तो हमारे पास भगवत गीता है। अगर है वो अच्छा है, लेकिन आपके लिए और बहुत बड़ा लाभदायक होगा अगर आप सुनेंगे पढ़ रहे। तो हर रोज भगवत गीता यथारूप पढ़ने चाहिए, ये आपका कल्याण होगा। घर में रहने से मंगल होगा, लेकिन वास्तविक आपका कल्याण होगा यदि आप प्रति दिवस इस भगवत गीता को लेंगे और ध्यान से श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी अर्जन के लिए। हरे कृष्ण। अभी समय हो गया सबके सबसे जनप्रिय कार्यक्रम के लिए, प्रसाद से। तो प्रसाद सेवा करने के पहले अगर किसी के प्रश्न हो भगवत गीता के बारे में तो जरा से पूछे। हरे कृष्ण। जो खड़े को बैठे आए कोई बात नहीं आपस में, अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग भी प्रसाद हो जाएंगे। माइक दीजिए, ठीक है, हम बाद में निरंतर और सरकार भगवान भी चाहते। तो एक्चुअली यही सब शब्द नहीं बोला, निराकार साकार, यही शब्द हम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में हम ऐसे बोलते हैं भगवान का आकार है, लेकिन वे ही आकार है और वे ही निराकार भी है। भगवान का मतलब हर सत्य पूर्ण है, तो पूर्ण नहीं कुछ अभाव नहीं हो सकता। तो इस भौतिक जगत में हम रूप को देखते ही नहीं, तो अगर परम सत्य में रूप नहीं है तो परम सत्य अपूर्ण होता। तो परम सत्य में रूप है और अरूप भी है, जो हमारी कल्पना से अतीत है, लेकिन परम सत्य साकार है और निराकार है। तो फिर भी भगवान का रूप सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो अथ सर्वं प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ आते हैं। तो वो निराकार ब्रह्म ज्योति वो भी श्री कृष्ण से आते हैं, और कृष्ण ही परम सत्य है। वो ब्रह्म ज्योति निराकार ब्रह्म ज्योति परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो परम सत्य साकार निराकार दोनों है। श्रेष्ठ है भगवान का रूप। द्वादश अध्याय में अर्जुन का वही प्रश्न था, साकार उपासना या निराकार उपासना कौन से श्रेष्ठ है, और श्री कृष्ण का उत्तर था, मेरा रूप उपासना वही श्रेष्ठ। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मृत्यु से डरती है ना, तो जो सबका माँ बाप जेंगे, सबके दादा दादी सब जाएंगे, हम भी जाएंगे। इस भौतिक स्थिति ऐसी है कि हमारे सब कुटुंब प्रिय मित्रों सब जाने वाले हैं, उससे हमारा दुख होते हैं। तो उस दुख अनुभव से जीवन का क्या अर्थ है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आप भगवत गीता पढ़ने से लगते और थोड़ा विभ्रमित हो। ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है भगवत गीता में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। शरीर विनाशी है लेकिन शरीर ही आत्मा अविनाशी है। आपके माँ बाप चले गए हैं लेकिन आपके माँ बाप अभी तक है, दूसरी स्थिति नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि मरा गया व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में किसी के नारा नहीं हो। तो अच्छा हो आप आइए भगवत गीता प्रवचन में, मैं सबको बताए भगवत गीता पढ़ना, लेकिन सच है कि भगवत गीता समाज में इतना आसान नहीं है। तो अच्छा है आप रेगुलरली मंदिर आई है और भगवत गीता प्रवचन सुननी है, और आप ऐसे सभी शंकाओं का समाधान मिलेंगे। हरे कृष्ण। मैं गुरु नहीं हूँ, भगवत गुरु है, मैं प्रयास करता हूँ गुरु दास हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैंने पढ़ा है कि सबका लेकिन अभी हम भौतिक स्वरूप के साथ आत्मा परिचय करते हैं। तो जब हम सभी प्रकार का भौतिक संबंध से अनासक्त होते हैं, तब हमारा सिद्ध स्वरूप ज्ञान प्रकट होगा आपने आप, आपने आप अपना भगवान के पास। तो सिद्ध स्वरूप गोपी जैसे होते हैं, गोप जैसे गाय बंसर जल वृक्ष गोलोक धाम में ये सभी रूप है। और ये सब आध्यात्मिक जीव के स्वरूप सच्चे आनंदमय स्वरूप। लेकिन अभी इसी माया प्रभावित स्थिति में अगर हम सोचते कि मैं व्रज में सनातन धाम में मोर मयूर, तो हम उससे क्या समझेंगे? फिर हम सोचेंगे कि मैं मयूर पक्षी हूं, मतलब अभी तक हम सोचते कि गोप गोपी पुरुष नारी पक्षी वृक्ष हमारी क्या धारणा है, ये सब के बारे में भौतिक धारणा है। तो इसलिए भौतिक माया से मुक्त होना चाहिए, फिर हम स्वरूप सिद्ध होने से आत्मा का स्वरूप समझ सकते। अभी इसी हाल में अगर हम आत्मा स्वरूप के बारे में धारणा करेंगे तो संभव नहीं होगा हम एक भौतिक स्वरूप जैसे कल्पना करेंगे। तो व्रज गोपियां साधारण ग्वालर की पत्नियां नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण की मुख्य प्रेमिका। लेकिन ये विषय आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वोत्तम कक्ष है। हरे कृष्ण।